Jó estét! Kaptunk egy gyönyörű ajándékot, ezt megköszönjük. T-34-es lyukasz zászlóval. Úgyhogy, és szeretnék valamit a barátomnak átadni. Születésnapjára. Nem is tőlem kapta egyébként, de learatom a babérokat. Csodálatos. Mit kaptál, Robi? Egy elképesztő tarópaklit kaptam, ami be van fűzve. Pontosan ugyanolyan méretűre laminálva, úristen. Hát ez elképesztő. Elképesztő gyönyörű, és majd ki kéne venni ebből, és akkor úgy nektek. Mondja nekem a csávó, meg ne szagold, és nehogy megnyald, mert mérgező. Nehogy elszívd. Mondom egyébként a kedves Gyula barátunk. Ezek rézlemezek. Az ötvös művész, aki egyébként a koloskákat is csinálja. És én még mondom is neki, hogy majd azt fogom mondani, Robikám, ízleld meg egy kicsit, és szagolgasd. Úristen. Itt hát esne össze. De hát akkor mi lesz velem? Honnan jön a pénz? Úgyhogy, úristen. Hát Robikám, Isten én csak értesen. Egy Lidl zacskót vártam. És várjál, és úgy, hogy ki ne potyogjanak, tudod? Úgy. Helyes. Na, kezdjük a bulvárral. Jelesül. Én megjósoltam valamit 2 vagy 3 apuval ezelőtt, amikor a Szöllő utcáról szó esett. Lássuk, mit. Mondj pár szót, mielőtt bejátszanánk. Ugye, Zsolti bácsi, ugye. Nekem nem ennyire vicces. De hát miért nem vicces? Hát egyetlen egy gyermekáldozat sincs. Hát mikor tudsz te röhögni, ha nem, akkor sem tudsz röhögni, amikor minden gyerek megúszza. Amikor egy gyereket se rontanak meg, és akkor te szomorkodsz. Akkor mondjad, miért szomorkodsz? Mondjad. De most miért? Hát most nem volt, nincs pedofil ügy. Na, a Szőlő utcában minden gyerek ártatlansága meg lett őrizve. És akkor te szomorkodsz. Mire szomorkodsz te, bazd meg? Épül az ország, neked igazad semmi nem jó. Igazad van, Puzsér. Figyelj, így is hozzá lehet állni. Az javító nevelő intézet, hát azok már eleve kurvák, bazd meg. Ja. Hát ezért, ja. Érted? Kokot, de hozzá ki hozzá kokot, itt felszippantjuk, tudod, és akkor víz ki mellé, bazd meg, és lehetnénk akár ilyen izék is, kreatívok, és hát azok kurvák, bazd meg, mennyit adsz a izének, érted, mennyiért adod el őket? Tudod, javító, régen egy csokér basztak, most bazd meg, legalább pénzt adunk nekik, tudod. Megbaszok, talán még meg is javul, nem? Elmehető. Eleve rossz. Tehát egy talán megjavul már, megromlani nem tud. Egyébként elmehetünk ebbe az irányba, de nekem nem állt szándékomban, barátom. Megjósoltam Nagy Ferót, bazd meg. Én itt ezen poénkodok, hogy mennyire tudunk lealjasodni. Erre a Nagy Feró, bazd meg hozza a famot jobban, mint én. Igen. Mit szólsz hozzá? Már nem hozzám, Feróhoz. Szociológiailag, most ne a Nagy Feró személyét. Én sajnálom őt. Ez, ami kibukott a száján, hát ez pont úgy kellett Rogán Antalnak, mint a hátára. De lehet, hogy, hogy minket nézett... Igen, lehet, hogy ezt még Orbánné Sipos Erzsébet sem tudja kiegyenesíteni, ezt a púpot. De ezen röhögünk, bazdnak, azért tényleg szóval, hogy ez igen, de hogy az az igazság, hogy volt egy idő, amikor ez, amit mondott a Nagy Feró, ez még ilyen punk volt, tudod. De ez az idő sokszorosan most elmúlt. Most nem bank? Egyrészt elmúlt, várjál, maga a Fidesz punk, bazd meg. Elmúlt a baloldalon, a MeToo-val, és utána elmúlt a jobb oldalon is, a jobb oldalnak ezekkel az áldozati ügyeivel, amikben a jobb oldal játszott el a cancel culture-t, a jobb oldal játszott el a sérelmi politikát. Mennyit pofáztunk erről? Igen. De várjál, te csak még az attitűdről beszélsz. Mennyit beszéltünk arról, hogy még konkrét témákat is átvettek a woke-tól? Tudod, családon belüli erőszak, addig mi a faszt érdekelte őket? Tudod, a vakkomondorokat. De tudod, miért kell ájtatoskodni? Miért kell ájtatoskodni? Ők elvileg a rendpártiak, ők a tökösek, akik nem voltak tornából felmentve. Akkor miért kell ez az áldozati vernyákolás, amikor éppen abban látnak politikai hasznot? Miért nem értékesebb nekik az identitásuk? Az akik ők, tudod? Akik ők. Ők azok, akik még a régi világ, még a régi iskola, akit visszasírunk, tudod? Amikor még rend volt, amikor még fegyelem volt. Igen, amikor rendes, férfi volt, a nő meg nő. De akkor most mire lesznek itt most hirtelen feministábbak a feministáknál? Meg érzékenyebbek a liberálisoknál a rasszizmusra. De a Nagyferó megmutatta, hogy nem. A Nagyferó elmaradt egy brosúrával, finoman szólva. Ő old school, érted? Old school. Én már kezdem tisztelni, bazd meg. Igen. Újra csótány. Most, hogy végre ártott a gazdáinak, most újra csótány. Mert a legutóbbi évekből a nemzet csalogánya lett. Igen. Csótányból csalogány. A nemzet csalódása lett. Ja, Istenem, Robi. Ja. Egyébként ez átvezet az első témánkhoz, amit te nagyon szeretnél mondani, mert igazából ez a fajta kampány, amit most nyomat a Fidesz, tudod, kikhez szól? Mindent meg fognak adóztatni, nyugdíj nem is lesz. Mi már a 17. havi nyugdíjat nevezetjük, de ők még a rendes nyugdíjat is eltörölnék, és mész te is, Puzsér, bazd meg katonának Ukrajnába, a gecibe. Érted? Vágod? Ja. De bazd meg, sose gondoltam volna, hogy a kampányok ennyire szarok lesznek. De ezért fizetnek, ezért a kampányért egy csomó pénzt. Tényleg elgondolkoztam rajta, még ki is írtam a Facebookra, mi a picsa a Fidesz kampányának vagy a propagandának ez a iszonyú leromlása? Mindig demagóg volt, oké. Mindig aljas volt, oké. De működött, hatásos volt, profi módon megcsinálták, Finkelstein iskolája, Rojkón iskola, tudjuk. De ez bazd meg, nézem a békemenetet, amit ott mondanak, az emberek. Érted? És akkor eszembe jutott, hogy most kétségbe vannak esve, mindig te ezt mondod. Lehet az is bazd meg, hogy kilopják a cementet bazd meg a izéből, a malterból, még a propagandából is kilopják a pénzt. És ez meglátszik a terméken. Az az igazság, hogy az első fegyver, ami elsült Rogán Antal kezében másfél év alatt, nagyjából az Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet asszony. Hát ez most... Már az az interjú? Erre azt mondom, hogy ez profi. De nekem az... Kibaszottul profi. Nagyon kedves. Anya. Ezt mondom. Ugyanezt mondom, hogy más szavakkal. De azt egy TikToker csávó csinálta. Bizony. Pont ettől jó. Pont ettől működik. Tudod, hogyha az egyik megafonos csinálta volna, nem működne. Aha. Ettől működik. Ez egy mestermunka. Hát erre mondom ez azt, tudatosan hogy... megvan tervezve? Nem. Az irodában? Nem. Az van megtervezve, hogy lesz egy ilyen interjú. És hogy az Orbán anyuka erre fel lesz készítve. Na... De te konteós lett. Nem, de ebbe biztos vagyok. Ez kurva élet. Hogy az, hogy ő mondja el azt a narratívát, amit kitalálnak a Rogánék. Fi az első értelmes narratívát hallottuk 60 pusztáról. Az Orbán bányákról. Erről az egészről. Te szerinted ez életszerű? Hogy Orbán nagymama a bányaszerzésről, a uradalom alapításról, az uradalomépítésről, a zebrákról, ő mondja el, ő magyarázza el. Robi, egy olyan nénit láttam, amilyeneket gyerekkorom óta ismerek. Ezt igen. És szimpatikus igen, volt. Igen, persze. Persze. Most nem, ez most nem... Ezt mondom, tehát erre mondom, elmentek hogy... Elmentek ti a picsába. Figyelj! Figyelj, ezt... Nekem eszembe se jutott, de most, hogy mondod, hát... Na, de, azt azért nem kéne. De őszinte, őszinte vagyok. Jó, ne legyél ennyire őszinte. Én jó vagyok, ti vagytok a rosszak. Szóval, hogy erre mondom azt, hogy le a kalapa, tehát szakmailag. Nem eszmeileg, vagy erkölcsileg, csak szakmailag azt mondom, hogy le a kalappal a Rogán Antal előtt. Ez de nem ő kibaszott jó. Az ez világszínvonal. Pont ez a lényeg, hogy nem ő csinálta az interjút. Azért jó. De többek közt azért jó. Nagyon sok mindenért jó. Az egyik faktora az az, hogy nem Megafonosnak adta, vagy Pesti srácoknak adta. Ennek nagyon, nagyon sok faktora van. Figyelj, egyszerűen zseniális. Minden mondata egyszerűen tökéletes, kurva jó. Olyan, hogy megkérdezi tőle, hogy büszke a fiára, és azt mondja, hogy persze, de én mindegyik gyerekemre büszke vagyok. De a te édesanyád is, jó, te egyke vagy, meg én is. Ilyesmi föl sem merült soha. Sose fogni. Még hogy többi gyerek. Ez anyukám mondaná, és a tengerbiológusra még büszkébb vagyok. Tudtam, hogy ezer röhögtök, geci. Mindegy. Figyelj, szóval te azt mondod, profi volt, nekem meg ilyen hiteles emberi volt. De ugyanazt mondjuk más szavakkal. Csak te romlott vagy, bazd meg, én meg naiv, nem, én másik, nem, én egy másik nézőpontból nézem. Én egy másik nézőpontból nézem. Én ezt marketing szakmailag mondom. A legtisztátalanabb szakma volt nálunk, emlékszel? A 10 legszemetebb szakmából marketinges volt az első. De legyen elég nem művelni. Tehát az legyen elég. Az ne, azért még szabadjon megítélni azt, hogy egy marketinges, amilyen a Rogán, milyen színvonalon végzi a munkáját. És ez most mestermunka. És az erre összes... azt mondom, figyelj! Az összes többi szar, pont az a lényeg, hogy pont az a lényeg, hogy, Orbán Viktor édesanyja menjen ki a békemenetre, és ha lát egy mikrofont, keresse a tekintetét a riporternek, aki általában keresi azt, hogy kikkel akar beszélni. És majd meg fog történni az interjú. Nem kell megszervezni, hogy ki fogja készíteni. Miért pont egy TikToker? Ilyen fiatal srác. Mert ez jött szembe, mert ez éppen fölvesse a szemkontaktust az anyukával. És ha jöttek volna szembe, vagy a Trombi, bazd meg. Ha a pesti srácok jöttek volna szembe, vagy a Trombi, akkor a pesti srácokkal, vagy a Trombival sütötték volna ezt el, aztán eldöntötték volna, hogy kirakják-e vagy sem. Hogy ez jó, elég jól sikerült ahhoz, hogy kirakják-e vagy sem. De ezt kirakta ki a TikTokkel. Hát nem? Pont ez a lényeg. Hát ez a lényeg, hogyha a pesti srácok készítette volna az interjút, a pesti srácok kurva élet, hogy engedélyt kért volna arra, hogy ezt kirakja. Érted? Hát egy másik helyzet lenne. Akkor is lehetne, még el lehetne sütni ugyanezt újra, vagy akár aznap el lehetett volna sütni másszor. Ez egyszerűen tökéletesen sikerült. Tehát ez egyszerűen, figyelj, magyarázd el, hogy miért nem kaptunk eddig magyarázatot azokra a kérdésekre, amik az Orbán birtokot, meg az Orbán bányát, meg ezeket. Az első összeszedett narratívát kaptuk meg az idős nénitől. Te most láttam a Facebookon ilyen keresztrejtvény. És akkor a keresztrejtvényben ott volt, hogy mezőgazdasági épület, és akkor két kis kockába pici betűkkel odaírta, hogy 60 puszta. Ez a válaszom, bazd meg. Szóval na, ez szerintem... Jó. De hogy mondjam, egyszerűen túl szép, hogy igaz legyen. Ha valami ennyire szép... Pedig én úgy tudom, hogy ami szép, igaz. És ami igaz, az szép. Platón. Te vagy a platonista. Ezt az Orbán rendszerről mondta? Na mi van a roncstársadalommal? Roncstársadalmi rovatunk következik. Tekintsetek meg egy videót, amely ezt a súlyos problémát veti fel. Azt akarjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnökünk Nobel-díjat kapjon. Megkérdezted, hogy mit üzennek ezzel a felirattal? Azt üzenjük, hogy világbéke legyen. Orbán Viktor miniszterelnökünk azt akarja, hogy világbéke legyen. És most mink is azt akarjuk. Most ki miért nincs béke? Hát szerintem azok az oroszok miatt. Vagyis az ukrán-orosz. Azok. Mint amikor felel. Felel a vizsgán, érted? Hogy kik miatt nincs béke? És elsőre rosszul, elsőre jól mondta, hogy az ukr... De ott elbizonytalanodott, és benyögte az oroszokat. És aztán meg rájött arra, hogy nem, hanem a kettőből kéne gyártani valamit, és azt mondta, hogy az orosz-ukrán háború miatt. Vár az orosz-ukrán... miatt. Na igen. Emlékszel még arra, hogy egyik párt a másik? Egyik párt a másik. Igen. Ez igen. Az a... Igen. Az a közeg. Igen, meg a... Ami az igazán emlékezetes az én számomra, az a Polgár Jenő úrhoz a hivatalba. Ki tudja, miről van szó? Polgár Jenő hivatal. Ennyire él még ez? Bazd meg! És a múltkor nem tudtátok, ki az a Toulouse-Lautrec, bazd meg, a festő, de a Polgár Jenőre meg emlékeztek. Az meg szekunder szégyent érzek. Fia, Polgár Jenő hivatal az bizonyára abból következett, hogy valamilyen Jenő a polgármester, de az, hogy milyen Jenő, az nem jutott eszébe. Ha eszébe jutott volna, az megmentette volna az egész helyzetet. Nem jutott eszébe, ezért az egyetlen elképzelhető vezetéknevet, ami ugye ő a polgármester, vélelmezte, hogy az a vezetékneve, hogy Polgár Jenő, és az akkor lett bajban, amikor meg kellett nevezni, hogy hova ment a Polgár Jenőhöz, a polgármesteri hivatalba, és itt elbizonytalanodott, hogy nem lehet ekkora szerencsém, hogy a Jenő is polgár, meg a mesteri hivatal is, és akkor ebbe teljesen belekavarodott. A Jenő hivatalba. A Jenő úrhoz. Jenő. De azt is mondta, a Jenő hivatalba. Polgármesteri hivatalba. És itt kellett volna Jenő. Egyébként ott, hogy egy-két éve meghalt. Ez volt is az... Meghalt szegény. És a mi folyik így Gyöngyösön is meghalt. És én úgy hallottam, hogy agyonverték. De most komoly? Aha. És nem, hát tudod, én megölöm a polgármestert. Volt egy ilyen. Emlékszel? Nem, ezt nem ismerem. Nem ismered, ami folyik így Gyöngyösön? Vegy szóra. Komolyan nem látom. Tényleg nem tudom. Bazd meg. Jó, hát. Veletek ellentétben én hamvast olvasok. Lehetne? Bízhatok benne, hogy megjelen a tévében? Igen. No, figyelnek ide. Akkor. Mi nekünk? Három gyerekünk van. A negyedik gyerek jön. Van egy lakás, amit ki szeretnének utalni, legalábbis céloznak rá, inkább leveszem a szemüveget, hogy szembenézzünk. Mert nem szeretek olyan szemüvegen keresztül nézni egy hölgyel, vagy egy úrral, vagy a közönséggel majd, aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Az én lelkem és a családom állapota annyira felzaklatott lett, 6 éve várunk, családi lakásigélésünk be van adva. Hát volt egy törvénymódosítás valamikor, akkor hol van az? Sziasztok, testvérek! Mi folyik itt Gyöngyösön? Odafigyeljetek már, emberek! Akkor mindenkivel megcsinassák! Elmentem az orvoshoz. Annyira nem foglalkoztak velem, hogy inszalagszakadásom van. Azt mondták, 3 hét elmúlik. Eltelt 3 hónap. De máma bemegyek, feljelentem az orvosi bizottság előtt az egészet, mert én nem vagyok egy buta gyerek. Cigány gyerek vagyok, bár nem vagyok buta. A fiamnak, gyere csak ide kisfiam, gyere ide apához. A városnak ezt kell, kiterítem. Szeretném, ha leadnátok, ha nem, fel fogok jelenteni mindenkit. RTL klubot akartam felkeresni, de most mintha az Isten küldött volna titeket. Bemutassák, mert a Gyöngyösi tévét nézzünk, van otthon kábel tévénk. Dongalában van a kisfiamnak. Ide orvosi papír nem kell, a tények maguké beszélnek. Ezt a tanácson 6 éve elmondtam, hogy már ki van a faszom az egésszel. De én most bemegyek, azt megölöm a polgármestert. Mi van? Azért van, hogy a szegény embereknek meg legyen teremtve. És bocsánatot kérek a nagy hangszintemé. Már nem bírom, nem bírom. Hazamegyek egy kis lyukba, amit én csinálok. Hagyjál, most menj el, röcskös. Most mindenki adjon. Megfárad az ember. Most is a bátyámhoz megyek ki a temetőbe, annyi a fájdalmunk. Jaj, nem dobtam le, bocs, bátyám. Be kell menni a polgármesterhez, ott kell cikus. Nem megyek! A polgármester csak a sok pénzt magára küldi, meg elnyíti. Szóval már az öngyilkosság keringett, öngyilkossági gondolat keringett sokszor. Mert a polgármester azt mondom, nem szabad meghalnom. Mert ott a 3 gyerekem, akit fel kell nevessek. Mit nevel? Olyan biztos vagyok. Hallgass, gyere vissza! Lássátok, hogy kinevetik az embert, hogy ha-ha, ez egy bolond, de az a bolond őszintén megmondja. Persze, hogy kinevetik az embert. Kinevetik az embert, de nem érdekel, ha kinevetnek. Mert elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, hogyha ezt te továbbítanátok, mert azért vattok, a média azért van, hogy az embereknek a gondját és problémáját megoszta a várossal. Mi folyik itt? Köszönöm szépen. Többet nem is szólok. Ugyan. Tisztelettel, kedves uram. Kiannak a kedvé. Mert meghalt szegény. És ma lesz a születésnap. A szegénységből is megvettem. Csak arra tisztelettel. Hogy a bátyám érezze azt. Itt az én testvére. Alig várom, hogy ott legyek a temetőben. Mellette. Most bemegyek a templomba. Én köszönetet mondok az Istennek. Sőt, bocsánatot kérek tőle, hogy kiabáltam most. De nem bírtam már megállni. Na, annyira tele van a lelkem. Várjál, édesem. Ma annyira megfáradtam. Fiatal 28. Mondjak még, én abból képmutató soha nem voltam. Én szerettem azt, ha egy őszinte emberre rá tudtam találni. Bár brutális kinézetem van. A polgár Jenő vicces volt. Ez kibaszottul. Figyelj, Robi. Ez kibaszottul nem vicces, és ne süllyedjünk már ebben, le. Erről beszélni kell. Ebben minden benne volt, ami a vidéki cigányságot illeti. Ami a lumpenproletariátust illeti. Az, hogy te mennyi ideig tartott, ez 4-5 percig? és ez alatt az érzelmeknek a teljes skáláját végigjárta. A teljes skáláját. Mikor látsz ilyen monodrámát? De most komolyan kérdezem. Ebben, tehát tudod, ez, hogy arra való a politika, hogy a kisembernek meg legyen teremtve. Megyek, azt megölöm a polgármestert. Ezek az energiák, ezek az erők, amik lentről törnek fölfelé, ezeket csatornázza a politika. Ezeket csatornázza a populista politika valójában. Ez több önmagánál. Ez nem egy vicces videó, vagy egy drámai videó, hanem azt ez egy valami vicces ez videó. Egy ilyen nem, ez a megyek, azt megölöm a polgármestert. Ja. Ebben. Az is lehet vicces adott esetben. Figyelj, ez, és hát őróla van szó, tehát hogy így úgy tudom, hogy őt agyonverték. Ja. Ja. De hogy ez a frusztráció, meg ez az ingerültség, és ez a reménytelenség, ez a kilátástalanság, és ez a megváltás pillanat, hogy most itt van valaki egy videókamerával, és felveszi azt, amit mondok, és most ez most el fog jutni sokakhoz, és végül tényleg eljutott. És valami nagyon, hogy mondjam, valami olyasmit mondott el, amit mindannyian tapasztalunk a hétköznapokban, de ilyen eszenciálisan soha, ahogy ő előadta. Ebben minden benne volt. Te nem érezted ezt? De ezért mondtam, hogy kurvára nem vicces. Ez kurvára nem volt vicces. De legalább vicces. Drámai. Aha. Aha. Na jó. És most nézzünk meg egy újabb attitűdöt. Remélem ez már vicces lesz. A balettán. Mi a legerősebb ér a Fidesz mellett most? Senki! Mi vagyunk! Mi vagyunk az erősek! Ez az erős érv? Erősek! A Fidesz! De azt kérdezem, mi a legerősebb érv most a Fidesz mellett? Én! Én vagyok az erős! Annak idején, amikor Puzsérral... Ez költészet! Csináltuk hát ez valami... Hát ez... Várjál! Ez megint olyan, figyelsz, hogy ez... Amikor a Sznobjektívbe, mi volt az, amikor ilyen nótákat, slágereket összeszedtünk, és azt elemeztük, és van az a dal, ez az Én vagyok én a kocsma közepén, vagy lagzi közepén, ez eladom a lelkemet egy forintért. És bazd meg, ez kurvára ez a... Igen. Én vidékről jöttem. De ez lépett, na. Innen jöttem. Na jó, nem teljesen, de majdnem. Tehát én ilyen embereket ismertem ám gyerekkorom óta kurva sokat. Ez lépett be a politikába, és erre írta a narratíváit, meg a kommunikációját a Fidesz. Ahelyett, hogy ezeket az embereket fölemelnék, és tényleg megsegítenék... De akkor nem lennének erőforrás egy ilyen rendszerhez. Egy másfajta rendszerhez tehát lennének direkt, erőforrás. Direkt erre bazíroznak, és a társadalom nagy részét ide akarják egyébként... Figyelj, a tömeget lehet... Ezt állítod. A tömeget lehet uralni, a társadalmat nem lehet. Tehát tömegesítenek. Tehát ez az, ami történik. Tömeggyártják a tömeget. Most a Hanvas Béla a vízöntőben írja. Tömeg és tömeg között nincs különbség. Teljesen mindegy, hogy kik vannak együtt. Kongresszusra gyűlt diplomaták, gyűlésre hívott akadémikusok, parlamenti ülésen a képviselők, az osztályban az iskolás gyerekek, választópolgárok, szakszervezet, mezőgazdasági munkások, törvényszéki esküdtek vagy színházi nézőközönség. Miért mindegy? Mert bármilyen csoport legyen is, az ember tudata bármilyen kidolgozott legyen egyénileg, lefokozódik. A tömegben az egyéni tudat megsemmisül. A tömegnek teljesen új, minden egyéni magatartástól független tulajdonsága van. Ez éppen az, hogy tudattalan. Izgékony, hiszékeny, egyoldalú, maradi, zsarnok, tompa, sötét, hisztérikus, intelligenciája, ítélete nincs, mérlegelni nem tud, könnyen meggyőzhető, még könnyebben vezethető és becsapható. Tömegbe kerülve a legértelmesebb ember is egyik pillanatról a másikra megbutul. Az agy kikapcsolódik, az értelemtevékenysége megszűnik, a tudat elmerül, s helyébe a homályos, zavaros, labilis bénultság lép, ami éppen a tömeget jellemzi. A világos és józan értelem kialszik, és az ember fölött az uralmat ellenőrizhetetlen ösztönzések veszik át. És az ember a tömegben maradéktalanul felszívódik. A tömegben lévők egyetlen lélekké olvadnak. A tömeg nem ítél, nem gondolkozik, nem szeret, nem próbál megérteni, hanem fél, örjöng, bámul, meghódol. A tömeg felkerülése mindig negatív eredménnyel jár, és ezért a tömeg feladata a kultúrákat megsemmisíteni. A tömeg talán egyéniség alatti, talán egyéniség utáni állapot. A lélek viselkedése megváltozik, önmagáról való tudata elborul. Annyira, hogy az ember magát elveszti és mással összetéveszti. Kollektív állapotban az ember olyasmiben hisz, amit nem is ő hisz, hanem csak úgy általában hisznek. Az ember nem egyéni lény, hanem valamivel azonosítja magát, nézettel, érzéssel, tettel, esetleg tárgyal, esetleg más emberrel. A tudattalan nem lévén birtokában még a kezdetleges megkülönböztetéshez szükséges eszközöknek sem, állandóan összetéveszti magát valami vagy valaki mással, és ennek a másnak a véleményét vallja és életét éli, mi alatt saját magáról való tudata félig feloszlottan az ösztönök zavaros mélyében lebeg. Tökéletes, és egyébként annak idején, amikor te ezt először felolvast az Apun, még nem volt Csillag születik, még ilyen 10-20-an ültek ott, és bejöttél, és még emlékszem, hogy még késtél is ráadásul, és akkor Mikába ezt felolvastad, és utána jó össze is vesztünk kezem. Akkor én még ilyen nagyon balos voltam, és még azt is mondtam, hogy menjen Hanvas Béla a büdös picsába. Aki kamaszkorom óta egyik kedvencem, de ugye Puzsér, ez mi a faszt arisztokratáskodsz itt, bazd meg. És egyébként az az igazság, Robi, hogy ez ránk is igazám. Ha elkap minket. Most érted, most lenne bazd meg itt egy kurva tömeges katarzis. Meg gondoljunk 56-ra, bazd meg. Az is tömeg volt. A Le Bon. Fölolvastam egy-két éve a tömegek lélektanából. Nagyon klasszikus, picit rasszista is, elég jobber, jobberek szeretik már ezek az ilyen jobberek, tudod, akik magukat ilyen különbeknek tartják a többi embertől. Le Bontól, 19. század vége, 20. század eleje, inkább 19. század vége. És azt is írja Le Bon, ugyanezeket írja, mint a Hanvas. Tudod, hogy olvasta. Az egy híres könyv. De azt is írja a Le Bon, hogy olykor ilyen hallatlan pedig ő ugye tömegellenes gondolkodó, és azt is írja, hogy néha különös erkölcsi magaslatokra képes a tömeg hisztérikusan fölmenni. Tudod? Ez akkor nem lop, bazd meg, nem rabolják ki az izét, mert most senki nem lop, senki nem rabol. 56-os halálos ítéleteket kutattam fiatalom, és abban volt ilyen, hogy ilyen bűnözők, ilyen jasszok, bazd meg kurvák. Tényleg a Pestnek ez a söpredéke is részt vett a dolgokba. Mondom ezt úgy, hogy nekem 56 elég szent. És azt mondja, hogy bemegy a másikhoz, és azt mondja, hogy figyelj, most senki nem lop, mondja a bűnöző. Érted? Most senki nem lop, bazd meg. Emléksz az Eldoláróra? Hát Bereményit mind a ketten nagyon kedveljük. Emlékszel a vége fele arra a jelenetre, amikor a százasokat gyűjtik ott az megtörtént. Egyébként Erdély Miklós találta ki, még fiatalon, egy ilyen híres avantgard építész volt, költő, író, filmrendező, keleti filozófiákkal foglalkozott, 86-ban halt meg rákba, ő találta ki fiatalon. És akkor van a filmben az a jelenet, hogy gyűjtik a százasokat, és ki van írva a ládára, hogy forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk a mártírjainknak, vagy családjaiknak. Ez egy kurva híres dolog volt, egy nyitott láda Pesten a zavargások közepett, és mindenki bedobott pénzt. Senki nem vett el belőle, és az öreg, akit az Eperjes játszott, a Sanyi bácsi, az mondja, hogy ennyit ér, látod, na menj, hagyd itt ezt az országot, ennyi már a pénz, tisztesség, és akkor egy ilyen öreg asszony rászól, hogy nem szégyelli magát. Tehát néha a tömeg tud ilyet is produkálni. Tud elaljasodni, azt egyébként gyakrabban, emiatt, amit a Puzsér, vagy amit a Hanvas írt, és a Robi fölolvasott, és vannak néha nagyon magasztos pillanatok. Vágod? A rezsimek meg arra bazíroznak, hogy lealjasítsák. Én meg nem a populista politika ez. És valamit még szeretnék mondani, Robi. Nem értek egyet. Nem mivel? Értek egyet azzal, mivel? Amit mivel? Mondtál. Hogy ez nem a tömeg tulajdonsága, ez a társadalom. Tehát ez, na, amelyik, nem, amelyik nem vesz... Államnép és piacnép. Mondd el. Mondd el. Az államnép és a piacnép koncepciója az ezzel, ezzel a tömeg és társadalom koncepcióval vagy felosztással analóg. Ezzel áll analógiában. Az államnép az az, aki a szavazatával érvényesíti az akaratát, és azzal fejezi ki önmagát. Minél többször szavazhat, mondjuk Svájcban elég erős az államnép. A piacnép az, aki a fogyasztásával fejezi ki a saját akaratát, és foglalja el a helyét a világban, a fogyasztói kosarán keresztül, nem a meggyőződésén vagy az identitásán keresztül, hanem ennek a fogyasztói árnyékán keresztül, aha, ami a fogyasztói kosara, és a fogyasztásával fejezi ki a maga létét a világban. Az egyik a társadalomban van, az államnép, a másik a tömegben van, a piacnép. Na most a piacnép az, tehát amelyik... tömeg és tömeg között te különbséget teszel. Nem, tömeg és társadalom közt teszek különbséget. A társadalom az közösségek közössége, szoktam mondani Kassai Lajos barátunk. Tehát a társadalom az egy szövet. A tömeg az meg egy borg. Elvészben. Tehát a társadalomban megőrzöd önmagadat, és úgy szövődsz be egy közösségbe. A másikban elveszted önmagadat, és egy nagyobb én veszi át az uralmat te fölötted is, meg mindenki más fölött is. Hát ez más. És ez amikor, más. Az nem a tömeg teszi. Azt a társadalom teszi. Azt a társadalom teszi, amikor kimentek gyerekek harcolni a orosz tankok ellen. Így van. Az önfeláldozást? Hát persze. Úristen. Aha. Aha. Az nem a tömeg. Semmi tömeg lélek. Az nem a tömeg. Az nem a tömeg. Most nem lopna. Az a személyiség. Most még mi se lopunk. Az a személyiség. Az a személyiség, amelyik szolidaritást vállal egy másik személyiséggel, egy másik magyarral. Akkor... ez a társadalom jegye. Ez nem a tömeg. Akkor mi az a megszentelt pillanat, amikor a tömeg átalakult társadalommá, mint 56-ba? Akkor ezek szerint te azt mondod, hogy az 56-os forradalmat is... a társadalom csinálta. Így van. Ezt állítod. Így van. És az nem tömeg. Így van. A tömeg és a társadalom minden emberi, minden ilyen nemzeti közösséget valamilyen mértékben jellemez. Szimpatikus, valamelyik amit mondasz, csak... valamelyik tulajdonsága, valamelyik aspektusa. Az egyik aspektusa a tömeg, a másik aspektusa a társadalom. És ha lealjasodik, akkor tömeggé válik. Ha felemelkedik, akkor társadalommá. De nyilván mindig van benne valamennyi társadalom és valamennyi tömeg, de talán nem mindegy, hogy 28-72, vagy 72-28? Ez az a szituáció, amikor a Robi gondolata rendkívül szimpatikus számomra, de úgy vagyok vele, mint Arisztotelész mondta Platonról, hogy szeretem Platont, de az igazságot jobban szeretem. Mert engem te ne szeressél jobban az igazságnál, én azt sose várnám tőled. De az világos, ezt sokszor megbeszéltük, de tudod, Robi, én meg nem értek egyet veled, szerintem itt is a tömeglélektan. És Lebonnal értek egyet, a tömeglélektan, a magasztos pillanatokban is a tömeglélektan érvényesül, miközben nagyon szeretném, ha neked lenne igazad, mert amit mondtál, bazd meg, szép. De nem ironizálok, tényleg. Érted, amit mondok? De akkor az államnép meg a piacnép megkülönböztetése is. De az egy más dolog. Nem, szerintem az nem egy más dolog. Szerintem sokat nem. Beszéltünk régen az szerintem államnép más. Piacnépről. Igen, de szerintem nem. Szerintem nem más. Szerintem, neked igen, de úgy szerintem ugyanaz. Ugyanarról van szó. Aha. Csak az egyik az a társadalom felől közelíti meg, a másik az meg... nem, az egyik az a piac és a fogyasztó is a polgár megkülönböztetéséből indul ki. Igen. És ennek vagyunk a híve, én is ennek vagyok a híve. Jó. Csak én szkeptikus vagyok a te idealizmusoddal. Idézzük ide a nagyon-nagyon jó barátodnak, és az általam is nagyon tisztelt Szalai Erzsinek a szellemét, akinek volt egy kritikája. Világ életében az elesettek, a igen. megszomorítottak, a megnyomorítottak, a kizsákmányoltak, az elnyomottak oldalán állt. Igen. Igen. És ezért van egy kritikája velem szemben, amikor én azt a kifejezést használom, hogy roncstársadalom. Hogy ez részvételen. Aha. És ez igaz is volt évtizedeken keresztül, mondjuk úgy, hogy 30 éve még igaz is volt. Itt közbevetnék valamit. Ne vágd a pofákat, fontos dolgot, és rád is tartozik. Jó. Rád is tartozik. Semmi passzív agresszió. Mennyire utáltuk mi a neoliberális megmondókat? Emlékszel? Akik folyton tömegeztek, roncstársadalmaztak, populistáztak, nekik volt a negatív. Minden, ami egy picit szociálisan igazságos lett volna, mit mondtak ezek a gecik, akik egyébként megágyaztak Orbánnak, amúgy mellesleg, hát populizmus, populista demagógia, egy icipici igazságérzet fölhörget benned a neoliberális globalizáció ellen, populista demagógia, és akkor Szalai Erzsit is csurkával egyizére vonták. Például. TGM-et. Téged is, engem is, bazd meg. Igen. Csak mi nem azon a szinten voltunk még. Igen. Szóval az akkor, van, szóval az és még van, most hogy, sem. Szóval az van, hogy a Szalai Erzsi neki igaza lenne tőlünk nyugatra. De tőlünk északra is sokkal nagyobb igazság. Ez meg lenne, már öngyarmatosítás, amit nyomadsz, geci. Ne. Az van, hogy itt ebben a rendszerben, ahol mi élünk, ez nem így van. Ez a mondása a Szalai Erzsinek, ez egy olyan társadalomra van alkotva, amelyben fent vannak a polgárok, a polgárság, a burzsoázia, ugye? Lent meg a lumpenproletariátus. És a burzsoázia föntről lefelé a lumpenproletariátusra azt mondja, hogy roncstársadalom. És ez részvédtelen. És ebben a Szalai Erzsinek igaza van. Csak hogy mi nem lefelé. Én nem lefelé mondom, hogy roncstársadalom, hanem fölfelé. Még mielőtt folytatnád, egy icipicit, Robi, egy 2 percig, mi az, hogy lumpenproletariátus? Mert nem proletariátus. Ugye? Nem miért tesszük hozzá, hogy lumpen? Mi az, hogy lumpen? Azért tesszük hozzá, mert nem munkást értünk alatta. És nem, nincs öntudata. Így van. Nincs társa. A proletárnak volt, a melósnak volt öntudata. Igen, öntudata. Ja. De ez nem a proletárt jelenti, hanem a... Van gazdag lumpen. Tudod, kiket jelent? Há, hogy ne lenne, bazd meg. Igen, van, történetesen van, mert ez is egy kulturális jegy, de tudod, kiket értünk alatta? Akik a David Lynchnek a filmjében, az Elefántemberben röhögtek az Elefántemberen, és akik ott azok, akikre... Tudja valaki, miről van szó? David Lynch, Elefántember. Ez a 19.-20. században csináltak, még voltak ilyenek a régi szép időkben, hogy testileg nagyon-nagyon torz embereket cirkuszba mutogattak. És oda ment a söpredék, ott ezen szórakozni. Erről beszél Robi. Ami egy másik fajta értelmezése a szegénységnek, mint amivel evangélium él. Ez a hozzáállás, ez a mélyen baloldali hozzáállás, ilyen nagyon szociábilis hozzáállás, amit tanúsít a Szalai Erzsi, ez egy mélyen evangéliumi, mélyen keresztény lelkiség ideológiává. Ő amúgy keresztény is, amellett, hogy baloldali. Hát nem csoda. de ez a latin-amerikai típusú, tudod. Ja. Igen. Tehát, na most, ez egy nagyon mélyen keresztény, mélyen evangéliumi lelkiségről tanúskodik. De van ennek a szegénységnek, a nyomornak, így mondom, a nyomornak egy másik aspektusa. Egy démoni, ha most... Igen, igen. Beszélgessetek hajléktalanokkal. Kérdezzétek meg, hogy milyen a hajléktalanok társadalma, a hajléktalanok közössége. És azt fogják mondani, hogy pokol. Hogy mindenüket ellopják, erőszakoskodnak egymással, kifosztják egymást, úgyhogy a másik meg is dögölhet tőlük. Rettenetes viszonyok vannak a hajléktalan szállókon. A legtöbben be sem mennek, mert bent rosszabb, mint kint. Azért csak akkor meg az mennek, utcán, mert igen, rettegnek, igen, hogy ott igen, rettegnek, van. Mert amiük van, azt is elveszik tőlük ott. És nem védi meg őket senki. Ott kint meg szabadok. Ami a szabadság legrosszabb értelmezése, de hát kik vagyunk, mi Kóka Jánosok vagyunk, vagy Gyurcsány Ferencek, igen, vagy ezt értelmezzük. Tehát ez a másik aspektusa. Ez a rettenetes nyomor, ami az embert nem Isten bárányává teszi, hanem az embernek farkasává teszi. És ez egy rettenetes, ha úgy tetszik, ez egy rossz hír, amennyiben az evangélium az örömhír. Jó hír. Tehát igen, ez a rossz hír. Ez egy rossz hír. Hogy a szegénység, hogy a nyomor az nem együttérzővé tesz, hanem kegyetlenné. És megnyomorít, és önzővé tesz, és ez sok mindent meg is magyaráz. Na most, amikor tőlünk nyugatra, és ez nem öngyarmatosítás, csak érteni ezt a rendszert, ezt a berendezkedést, én nagyon szeretem, és én nagyon nagyra tartom, és tisztelem a Szalai Erzsit, de az igazságot jobban szeretem. Ja, mi egy olyan országban élünk, ahol mi vagyunk alávetve, és a roncstársadalom, a nyugdíjasok és a politikai gazdasági elit szövetséget kötöttek a szorványos polgárság ellen, az aktívak ellen és a fiatalok ellen, meg az értelmiség ellen. Ez történt. Ez a szövetség köttetett meg. Úgyhogy amikor én azt mondom, hogy roncstársadalom, akkor nem lefelé. Nem lefelé beszélek. Nem lefelé nézem le őket fentről, mint egy polgári társadalomban, ahol a polgárság uralkodik. Tudod, jobb esetben, nekik persze, nekik jobb esetben, a burzsoázia. Hanem egy olyan helyzetben, egy olyan országban, ahol a lumpenproletariátusnak szól a politika és a közélet, és ahol az értelmiségtől, meg a polgárságtól, meg az aktívaktól, meg azoktól, akik befizetik az adót, és nem felveszik a befizetett adót maguknak. Muszáj. Azoknak játszik a politika. És van egy videó, amiben kifejeződik ez a szövetsége a kétféle kulturálatlan söpredéknek. Nagyon különös. Van kettő. És az a helyzet, hogy olyan elképesztően felfénylik, mint egy pillanatnyi nagyon szerencsés látlelet egy rendszerről, felfénylik az összefüggés az elit és a tömeg között a következő videóban. Hogyan tájékozódott a jelöltekről? Nem nyilatkozom, úgyhogy tájékoztattam. Hát én adni szeretek. kapni is szeretek, de inkább adni szeretek, hát ajándékot. Mi a szándék és a cél az ön döntésével, mondjuk a város érdekét tekintve? Az, hogy jó legyen minden. Milyen tévét képzel el, milyen médiát szeretne? Jó tévét. Legyenek jók, hogy belegyen, hát hogy, na, hogy legyen, azt mondja, legyen olyan, hogy... Azt gondolom, hogy egy jó tévét szeretnénk mindenféleképpen. Én az igazság, hogy én azt szeretném, hogyha tényleg mindenki azt szeretné, hogyha tényleg jó lenne mondjuk nekünk. Nem tudom mibe, de hogyha jó lenne nekünk. A politika az egyszer lehető, egyszer nem lehető, ez nem tudom, majd eldől. Én mindenféleképpen tényleg egy jó televíziót szeretnék. A szó szoros értelmében jó televíziót szeretnék. Meg azért mindig jobb lett, és én azt szeretném, hogy azért minél tovább terjesszük ezt a dolgot. A kampányban a Fidesz támaszkodhat majd az Echo TV-re? Hát úgy gondolom támaszkodhat TV-re. Eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki érdemes lenne menni. Szóval, hogy ki lesen érdemes legyen kimenni a pályára. Az mindenki... ugye maga tudja eldönteni, a saját pénztárcáját tudja, illetve a barátai meghívását elfogadja. Én azt gondolom, az nem lehet összekeverni az embereket. Mondjuk ez az árcsökkentés... Azt gondolom, hogy mindenki amúgy a magas sikerek a váltsa. Ez bárki legyen, azt gondolom. Tehát mindenki. Tehát kell hozzá, hogy valamire vigye, vagy valamire ne vigye. Ahhoz is kell, nem? Nagyon sok minden. Tehát ez lehet pozitív, negatív. Én csak gondolatba szavaztam, akit látom, hogy jó, azt arra szavaztam. Azt gondolom, mindenki oda megy, ahol el tud jutni. Én azt szeretném, hogyha az volna, mint ezelőtt mondjuk 4-5 évvel volt, ami mondjuk eddig is volt, 4-5 évvel. Én azt szeretném. Azok a képek, amik ugye az ön jaktos érkezéséről szóltak, azok azért nem egy átlagember hétvégéjét mutatták be. Nézze, de nem is vagyok egy átlagember. Elmondja nekünk, hogy mi az, amit szeretné, és mi volt 4-5 éve? Hát most mondtam el. Az élet bármit, nagyon sok dolgot produkál az élet, gondolom ezt önök is tudják. Most mondtam el, hogy tényleg azok a bulik, meg azok a tényleg, tehát... Én nagyon szeretném, ha nagyon sok ember sikeres lenne. Az igazság, hogy mindenki szeretne valami jobbat csinálni. Szeretnének mondjuk esetleg ilyen univerzális balhékot csinálni, meg bulikot csinálni, itten Abonyba. Meg ezt, ami volt is pénteken, hogy vannak ezek a bulik, meg stb. Ezzel még nem adtam össze, mondanám, vagy mondt, hogy az mennyiből áll, meg mit tesz ki. Legyen táncest, meg ilyen, hogy programok legyenek, mit tudom én. Van vagyonom természetesen, azt nem tudom megítélni, hogy az mekkora. Ne legyen tánc, meg legyen az, hogy jó csinálják az ilyen programokat. Ja, hogy mennyi pénzem van? Van, amikor elég, van, amikor kevés, van, amikor sok. Doktor Gondos Csontos... Doktor Csontos... László. Azért ő is hozzájárult az én sikereimhez a kezdetén, úgyhogy én nem tudok. Nehéz döntés volt, de... döntöttem. Az élet bármit hozhat. Hozhat egész szélsőséges dolgokat, ez így van. Hozhat az élet egész szélsőséges dolgokat. Én azt gondolom, bárkivel bármi történhet. Velem is történhet. Na, nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom tényleg, de szerintem jók. Arra igyekszik az ember, hogy odáig eljusson, hogy a családja biztonságban legyen. Ez nem csak anyagi biztonságról beszélek. Biztonsággal ugyanis szerintem az elegendő. Például a játszótére legyenek tánc, táncest, akik énekelnek, hogy ki lehessen nyugodtan menni a parkba. Nézze, én azért nem kérkedek azzal, ami van, mert miért kérdődik. Buta ember, aki kérkedik bármiben is, ugye? Tudnák erre ezt, ugye csúnyább szavakat is mondani, de nem mondok. Mi az a zárcsökkentés? Én csak hallottam. Én csak hallottam, hogy dobnak fel ilyeneket is. De hol csökkentik az árat? Hát gondolom, hogy ebben. Jó tévét szednek. A szó szoros értelmében jó tévét. Hát nem a szó átvitt értelmében jó tévét, hanem a szó tényleges, konkrét értelmében jó tévét szeretnék. Régebben, amikor... Baszki, fönt is, lent is ők vannak. Várj. Kedvencünk Friedrich Nietzsche mondta, hogy csőcselék lent, csőcselék fent. Kevés dologba értek vele egyet, de olykor bejön még Nietzsche is. Egyébként ezt tudod, mikor mondta? Ő nagy Wagner rajongó volt, és aztán utána nagyon megutálta Wagnert, hogy az is egy ilyen tömeg akármit csinál, tömegkultúrát. És amikor ott volt a császártól, Vilmostól kezdve minden szírszar, így tolongtak, rajongtak, bazd meg, csápoltak, és akkor a Nietzsche így a szembe a tömeggel ilyen fuldokolva akart kimenni a picsába, érted, hogy neki ebből elege van, és akkor fogalmazta ezt meg, hogy a fönt is csőcselék, bazd meg. Pedig ott porosz arisztokraták voltak, meg junkerek, igen, érted? De lehet, junkerek, bazd meg. Igen, de lehet, hogy a Mága Zoltánok, meg a Havasi Balázsok már ott már voltak. Ja. Figyelj, Robi, a másik pedig, ami ennek kapcsán egy fontos gondolat, amikor még nagyon vókoztunk, mert a vóktól fostunk, hogy ide bejön Magyarországra, és utáltuk, én most is utálom, de ez minden, mi hagyjuk, akkor az anarchizmusról is beszéltünk. És a Bakunyin abban az időben, én elmondtam, hogy Bakunyin, ugye orosz nemes, aki... Hát az anarchizmusnak az atya, ő neki az volt a koncepciója, hogy a legjobb forradalmárok a lumpenből kerülnek ki. Kurvák, hamis kártyások, útonállók, rablók, munkakerülők, deklasszált elemek, azok lesznek a legjobb forradalmárok. Ezzel szemben Marx azt mondta, lehet Marxot most gyalázni, de szerintem én Marxzal értek egyet, nem, az a legjobb ellenforradalmi erő. Az sose a társadalmi progresszió mellett lesz. Azt bárki megveszi, tudod? Mert igazából a lumpenséghez hozzátartozik egyfajta tanult szociopátia is. Vágod? Nincs szolidaritás. Emlékszel te még a barátunk, hogy a faszban, a közösen írtunk nekrológot, bazd meg, meg a WC-det is ő csinálta, meg a Neumann Pali. A Neumann Pali az egy félig zsidó, félig cigány proli volt. Wow! És... Ez valami olyasmi... Buzi nem volt. Valami olyasmi... Még nem, ez valami olyasmi, amit majdnem egy szálig kiirtottak a holokauszt során. A proli zsidókat. A proli zsidókat. Ja. Meg a cigány zsidókat, meg az ilyen... Tehát, érted? Azt a részét a zsidóságnak néhány proli zsidó maradt. Gedó. Alfonzó és ugye a fia, Markos György, hát ő bennük, a Alfonzóban is, meg a Markosban is érződött, hogy amellett, hogy zsidók, amellett ilyen nagyon mélyen gyökereznek a társadalomba. Az utca nyelvét beszélik. Teljesen. Tudod? Nem a középosztálybeli. Igen, a középosztálybeli, a polgári zsidóságnak, annak sokkal nagyobb része maradt meg, mint a proli zsidóknak, meg a paraszt, zsidó parasztság, ami ma már elképzelhetetlen, de volt. Volt. És beszéltem még, a levéltárban dolgoztam kezelőként, az egyetem előtt volt, egy ilyen öreg zsidó munkaszolgálatossal. Volt munkaszolgálatos, tudod? És azt mondja, hogy Ukrajnában egyes keretlegényekkel jobban megértettük egymást. Tehát mindegyikünk Karádi Katalint akarta megbaszni, meg azokat a zenéket hallgattuk. Érted? Tehát abból a közegből jöttek, és azt mondja, hogy a vele egy munkaszolgálatos ügyvéd úr, meg doktor úr, még ott Ukrajnában is bazd meg egy nagyobb távolságot tartott tőlük, tehát az osztály erősebb volt. Nem lehetett erősebb, mert a faji törvények miatt összemostak dolgokat, de a izékkel, bazd meg a keretlegényekkel egy kulturális közegből jöttek. Úgyhogy ez proli, ez egy nyomdász volt egyébként, akiről beszélek, tudod? És, de nem ezért hozom a Neumann Palit, hanem mert ő az egész életét kibaszott szegény volt mindig, és erre szentelte, hogy segítsen a nála még nyomorultabbaknak. És bazd meg, soha nem idealizálta a nyomor. Tehát ez, hogy a hajléktalanok ellopták a kabátokat, ő ezt elmesélte, és nem volt ez a szociogics, bazd meg. Ez a szociogics, amikor a nyomort lirizáljuk és idealizáljuk, ezt egyébként a középosztály csinálja meg, az értelmiség, bazd meg. De tudod miért? Tudod? Tudod miért? Hogy ne kelljen utánuk nyúlni. Azért, mert hogyha ez egy szociokulturális sajátosság, akkor nem szabad megzavarni, akkor az intolerancia lenne, ja, ugye? Hát az bele kéne szólni, azért a szegénységhez való jog. Tudod? Fedél nélkül, meg hajléktanok, hát az egy más kultúra. Hát ez egy másság. Nem az, hogy nyomorult emberek, bazd meg, szegények és megdöglenek. De nem ugyanez, ez az izé, hanem de ugyanez van. Haj, bazd meg, hát ez egy másság. Amikor van a homoszexuális, meg az indián, meg a puzsér, meg a hajléktalan, bazd meg. Tudod? Amikor a főpolgármesteri pozícióért beindultam, akkor behívtak, tudod, az ATV-be. Faszt indultál a főpolgármesteri, csak hekkelted a rendszert. Jó. Ez a te értelmezésed. Én részt se vettem. Az egyetlen ismerőse voltam, aki nem vettem részt a kampányában, csak inni mentem a végén. Tehát behívott az ATV, és akkor fölkérdeztek, de nem ám Budapestről, hanem egy 6 évvel korábbi videómról, amiben én arról beszéltem, hogy hát a döngölt padlóra szült gyerekeket esetleg állami gondozásba kéne venni. Ez a nem emberhez méltó élet, és nem lehet, nem, tehát a nyomort termeljük újra, hogyha a fűtetlen, meleg víz nem folyik, nincs burkolva belül a szoba. Ha ebből a közegből, ebből a nyomorból, ebből nem mentjük ki a gyerekeket, akkor ezekből a gyerekekből bűnözők lesznek jó esetben, ha egyáltalán megérik a felnőtt kort. Rasszista cigánygyűlölő. És rasszista cigánygyűlölő lettem, pedig ki sem mondtam azt a szót, hogy cigány. Arról beszéltem, hogy ez egy szociokulturális státusz, és egy csomó fehér ember is van ebben, aki ilyen módon él, mint ahogy tudjuk, hogy van számos cigány, aki meg alsó középosztályos, sőt, van, aki középosztályos. Alsó. Van, aki, jó, igen, hát olyan győzik-e? Is van, aki meg, igen, olyan is van, igen. Aki tényleg rendesen feltört, mint a talajvíz. De hogy ez nem származási kérdés, ez nem etnikai kérdés. Szociális. Hanem ez szociális. Aha. Csak van egy kurva nagy szociális etnikai átfedés. Na, vágom. És mi a bűne, Robi, a liberális értelmiségnek? Tabusította ezt az egészet, bazd meg, évtizedeken keresztül. Miért lettem kirekesztve a naprendszerből? Miért lettem? Mert náci azért, vagy, azért, meg azért. Mert, tudod, a, nem, hát a joga annak a kisgyereknek, hogy a családjával éljen, és én el akarom választani a családjától, bizonyára azért, mert azok cigányok. Érted? Hát így vetődött föl, hogy nem lehet elvenni a családjuktól. Tehát miről beszélünk? A gyereknek a jogáról, ahhoz, hogy döngölt padlón éljen. Hogy a fagyban éljen. De ha megnézzük az állami intézményeket, Szöllő utca és társai, lehet, hogy a döngölt padló jobb, az meg. Szóval, na, de erre meg, de várjál, de ez viszont a legcinikusabb válasz. Tehát akkor nem arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy... Ez egy kritikai válasz volt, Robin. Most igen, de szoktam ez... cinikus lenni, most nem. Na most nézd, a helyzet az, hogy erre a problémára nem az a megoldás, hogy a döngölt padlón hagyjuk a gyerekeket, mert, nem, mert legfeljebb, legjobb esetben kurvákat nevelnek belőlük. Meg, de az intézetben is. Himprostikat nevelnek belőlük az állami gondozásban, hanem az a megoldás, hogy állami gondozásba veszük őket, és egy olyan intézetben, ahol nem tudják meg őket, mondjuk. Mit szólsz ehhez? Vagy ezt kizárjuk? Hanem akkor van a két lehetőség, az állami gondozásban megkurvák a gyerekeket, valamint a döngölt padlón hagyjuk őket? Magyarországon élek, tudod, öngyarmatosítás. Jó, tehát szerintem meg egyiket sem szabad elfogadni. Nem. Az sem, hogy megkurvák a gyerekeket az állami gondozásban, meg az sem, nyilvános sem, hogy a döngölt padlón nevelkedjenek. Vágom, abszolút vágom, érted? Oké, persze, így van. És azt is elmondtuk kibaszott sokszor, és most újra el kell mondani, és egyébként újra és újra el kell mondani, hogy a leggyűlöletesebb számomra, amikor ha társadalomkritikát fogalmaz meg valaki, akkor rögtön a népellensége vagy a nemzetellensége. Jobb oldalon, bal oldalon egyaránt. A woke idején mit mondtunk? Ha ma élne Engels, és megírná a munkásosztály helyzete Angliában, ahol ír bazd meg az iszákosságról, ami azokba a szlamokba ment, tudod, a prostitúcióról, tök ugyanez, bazd meg, a woke kitagadná Engels, bazd meg, hogy fasiszta meg náci. Érted? A jobb oldal átveszi a woke-tól ezt. Hát ez cigányozol, puzsér, bazd meg. Cigányozol. Átvette a jobb oldal a woke-tól, egy csomó témát átvett, bazd meg. Miért? Mert a jobb oldalnak az a jó, hogy hát a Döbrögiknek a Magyarországát építik. Hát ez egy derék emberek ott a disznóba. Hát pont azért deré. De te szidod ezeket, lenézed. Lenézed ezeket a derék jó cigány és magyar embereket, puzsér a városból, nem tudod, mi az a falu, nem tudod, na, újabb 4-5-öd lesz, bazd meg. Életünk végéig, érted, tartósítani ezt a társadalmat. Az, amit te azt mondod, hogy szövetséget köt, az valójában tartósítják ezt a társadalmat. Ez az egyik vágod? Művelet. A másik művelet az az, hogy az ő frekvenciájukon kommunikálnak. Ugye arról van szó, hogy a tömeggel nem a tömeg intelligenciájának az átlag értékén kell kommunikálni, hanem az legnagyobb, a tömegben lévő legnagyobb, a tömegben lévő legalacsonyabb intelligenciájú szignifikáns csoportnak a színvonalára kell kalibrálni. És akkor lehet az a legkisebb közös többszörös. És arra kell lőni, ez a tömeglélektannak tudod, a nagy tézise. És ez megmagyaráz mindent. Aha. Megmagyarázza azt, hogy miért aljasodik el a politikai beszéd. Két okból. Az egyik az az, hogy a proli felismerje benne önmaga ösztönényét, indulatait, amelyeket ő maga nem tud csatornázni, mert nincs értelme hozzá, de jönnek föl ezek az indulatok, meg van ez a csávó, aki azt mondta, hogy én vagyok az erős. Az az arckifejezés, azzal az alsó harapással. És abban a, tudod, ott nagyon sok minden volt abban a tekintetben. Egyrészt kurvára nem vicces. Ilyen egy ilyen éjsötét butaság volt, amire a Szántó Peti kollégám azt mondta, hogy nem utolassam, mert hogy ez fogyatékos, és ez nem helyes. Nem PC. Igen. Na, hogy ez az egyik, hogy ez az éjsötét butaság, de nem csak ez, hanem valami értelmezés előtti indulat, valami ingerültség valami iránt, amit ő sem ért, ami egyébként a mi folyik itt Gyöngyösönben is kifejeződik, és egy hatalmas önérzet a semmire. Az én vagyok az erős. És amikor mondja, hogy a Fidesz, és amikor azt mondja, hogy én vagyok az erős, ebben ő teljesen ugyanarról beszél, ugyanarra utal. Az én vagyok, ja. És ebben van valami, amire a politika felel. amit a politika csatornáz, mert ő maga nem tudja, ő nem érti a saját ingerültségének a forrását, és nem érti az irányát sem, nem tud irányt adni neki, és ezt nyalábolja össze a populista politika. És amikor itt az előbb beszéltél arról, hogy te mennyire gyűlölöd a vókot, na hát a helyzet az, hogy én kétszeresen gyűlölöm. Egyrészt a maga jogán, másrészt meg azért, mert a Donald Trumpot bazd meg hatalomra juttatta, és nem csak kormányra, nem csak elnöki pozícióba, hanem gyakorlatilag elragadta Amerikát, és a Trump lábához leszállította. Tehát kétszeresen. És a helyzet az, hogy... Akkor ugyanilyen értelemben gyűlölheted a liberális megmondókat, közgazdászokat, szociológusokat a 90-es meg a 2000-es évekből, akik tabusították bazd meg, hogy vidéken mi a helyzet, már rögtön rasszistáztak, ha csak bazd meg fölmerült, hogy ott mik vannak, érted? Ez ugyanaz, bizonyos, jó, nem annyira túltolt, mint a vók, mert arra egy teológia is ráépült bazd meg, de nagyon hasonló, tudod, nagyon hasonló nekem, a hatásmechanizmusa. Nekem az volt az elképzelésem, hogy azokat a gyerekeket, akik ebben az égtelen nyomorban nevelkednek, ezeket irassák be egy bentlakásos iskolába, és a hétvégére menjenek haza. És ahogy szocializáljuk át a gyerekeket, felvenni a versenyt a nyomorral. Ez lenne a feladat. Mária Terézia óta senki nem tett ezért semmit Magyarországon. Felvenni a versenyt a nyomorral, és megpróbálni felvenni a diszocializációval a szocializációs versenyt. Most mondok egy nagyon... Ez azt jelenti, hogy hétközben egy a polgári szocializációnak az alap normáit átadni. És hagyni, hogy hazamenjenek a hétvégére, és kezdjék el szocializálni a családjukat. És bizonyára nem lehet, tehát nyilván nem lehet egyik nemzedékről a másikra csak úgy felemelni egy társadalmi osztályt. A kommunisták ezt próbálták. De ez nem ment fel minket az alól, hogy meg kell próbálnunk. Tudod? Tehát nyilván nem lehet így, mert láttuk, hogy a kommunisták... Volt egy ilyen könyvkiadó... Társadalommérnökösködésről beszélünk. Igen. Volt egy ilyen könyvkiadó, hogy művelt nép. Ebben benne volt minden. És ebben, népművelő. Benne volt a kommunisták népművelő szakma. Igen. És ebben én is ebben gondolkoztam, hogy az akarok lenni, mert sehova nem vesznek föl, mert... Rossz tanul, ezért bazd meg, az hát, ha megpróbálom. Végül bejött. Az elte már a rendszerváltás után volt, bazd meg. Én most a szocializmusról beszéltek, ezért mentem inkább az államigazgatási főiskolára, mert oda biztos bazd meg. De még oda is csak előfelvételisként, és egy évet kellett az is, az, aki tanácsházán dolgoznak, bazd meg. Akkor állítottam a fasiszta emlékművet, úgyhogy... Nem volt jó a buli. De ez többször elhangzik, mint hogy a tanácsházán dolgoztál. Sose titkoltam, de mindig elmondtam, faszbazd meg, mi a interjúimban benne van. Sőt, büszke vagyok, az isaszegi nagyközség, akkor még nagyközség volt, tanácsházáján voltam, gyakornok. És kijártam ilyen családokhoz is, baszki. Aztán voltam szocmunkás. Veled ellentétben jártam ki ilyen helyekre, bazd meg. Mikor azt mondta, csáva, nem járt a kisgyerek iskolába, meg óvodába, és akkor mondtam, hogy hát akkor az állam majd. És akkor oda jött a apa, hogy szétbaszom itt a fejét a falba, tudod? Ilyen pillanatokat te nem élted. Jó, de Ábrahám Robi, de hogy tudod, ez a... Bocsánat. Szóval azért voltak... én is itt élek. Igen, vágom. Ja, hát jó van. Kitárgyaltuk? Igen, azt hiszem. Szerintem is. Ja, apropó, akkor egy picit vissza a bulvárra. Mit szólsz Ákoshoz? Film van róla. Megnézték több mint 6000-en. Az Ákos filmet? Aha. Ákos filmet megnézték több mint 6000-en. Nekem egyébként semmi bajom vele, az az egy bajom, hogy Az én adomból is. Az az igazság. De most amúgy miért, semmi baj. De most miért a színvonalas rockzenére? Meg arra, hogy ezt népszerűsítsék? De figyelj, mondok valamit, és amit mondott, hogy Freddie Mercury az sátánista volt, mert Belzebub szerepel a Bohém Rapszódiába, és azért sikeres kész, valami... Kész, ez olyan, Robi, mint az Inkvizíció, bazd meg. De tényleg olyan, hogy így hoppá, ne. Ott van Belzebub, na hát készítsétek a mágiát. Tudod, hogy bazd meg. Ne romantizálj. Mert a valóság rosszabb, mint amit te most mondtál. Ez olyan romantikus, ez a mágia. Ezt nekem kéne mondani. Hanem, és a siker az sátánizmus. Hát azért sikeres, a, mértékben... a Queen azért volt sikeres, mert a háttér hatalmak basz meg, most ez sátánista. De az Ákos is sikeres. Államilag. Nem. Igazából. Az Ákos a piacon sikeres. Aha. Erre van kereslet. Ezt hallgatják emberek. Igen. A nekem, testem egy állat. Nekem igen. Egy ez, száma, Robi, nekem egy száma tetszik, a bosszú népe. Igen. Úgy tenne jégre, hogy elpusztít. Az fasza. Ki a bosszú népe? Egy bosszú álló Isten torzult tükörképe. Szerintetek ki a bosszú népe? A Hamasz. Hát én próbálok idomulni a vonalhoz, a hivatalos, a mindig hivatalos álláspont, érted? Igen. Hallgattam az ötöt. Hát persze. Szavaztatok rendesen? Ja, apropó, bocs, ezt most komolyan. Mindenki szavazott, aki itt van? Emelje fel a kezét, aki szavazott! Szégyeljétek magatokat! Nem szavaztatok Hont Andrásra? Pityinger László Dópmerre? Nem szavaztatok Schiffer Andrásra? És a legfontosabb nemzetközi politikus kategóriájában nem szavaztatok le Robert Ficóra? Ez a Mandiner szavazása, képbe vagytok? Lusták voltatok, vagy nem vagytok rendes hazafiak? Igen. Hát az ingába járnak, bazd meg. Hát persze. Ja, nem nyerik meg magát maguktól. Ja. Tehát ti kellettek ehhez. Hajlandóak vagytok egy emberként szavazni? Emelje fel a kezét, aki hajlandó egy emberként szavazni. Képzeljétek el... Ti nevettek! Ja. Hont András meg majd nem nyeri meg! Az lesz a vége! Ezt akarjátok! Várjál, Robi, volt... Mindig ezzel a szavazással mindig poénkodunk már ősidők óta, és mindig bejön, bazd meg, csőcselék, ugye? És populista politikusok, bazd meg itt a színpadon. Ja, volt az apu, mely 3 éve volt, amikor így letérdelve oda mentem a kamerához, és lenyomtam bazd meg egy ilyen izet, és azt abból... Hitlert alárakták. De várjál, és belgát alárakták, csináltak egy olyat. Te aláraktad bazd meg a hív meg őket, te bazd meget, stb. És egy csávó bazd meg Hitler beszédet alá tett, és teljesen stimmelt a... Azt hittem, beszarom, bazd meg, érted? De nem tette ki, csak nekem küldte el, tudod, és bazd meg, beszartam rajta, tényleg, és akkor fölállok, akkor... Tudod, egy gecik. Na mindegy, figyelj! És vidámság, komor tém. Hitler bazd meg, mint vidámság, tudod? Mert nyomasztóbb a mai magyar valóság. Tudod, ami nem tudsz röhögni, abba belebetegszel. Ja, ez így van, így van. Visszatérve Ákosra, tehát ez a sátánistázás. Tudod, valaki föltett a FAM csoportba, menetelnek ilyen szabadkőművesek. De a kötényben bazd meg. Odaírtam, hogy kurva hülyén néznek ki, de annyira utálja őket a magyar jobboldal, hogy nekem már szimpatikusak. Na, figyelj! Beszéljünk egy kicsit szellemi témákról. Ifjúságom a harmadik birodalomban című könyvet. Vette maga elé, mivel mondván, hogy beszéljünk valami szellemi. Jó. Jó, de ezt csak azért hoztam, mert benne volt valami, amit adtam valakinek. Na jó. Jaj! Beleragadt az a valami, amit adni akartál. Kénytelen voltál elhozni az Ifjúságom a harmadik birodalomban című könyvet. Szerintem azért hoztad el tudattalanul, mert föl akarsz belőle olvasni nekünk valamit. Nem, Robi, te akartál beszélni arról, és én Philip K. Dicket is hoztam be, hogy az autó az átveszi a kormányzást a vezető. Tőle. Igen. Hogyha belegondoltok abba, hogy Amerikában már vannak bizonyos városok, ahol a Google teszteli az önvezető autóit, és ahol önvezető autók közlekednek. És ezekben a városokban természetesen minden balesetet, ami előfordul, hát visszaokosítanak, visszatöltenek ezekbe a számítógépekbe, és hogy annyi időn keresztül tesztelik, hogy mindenféle helyzet előadódjon. Ez fontos tudni, hogy ez nem olyan, mint a Tesla autó, amiben van egy önvezető mód, de Elon Musk baszott letesztelni, hanem azt mondta, hogy nincs jogot használni, de ott van benne. Ha használod az önvezető módot, tartsd a kezedet a kormány fölött, hogyha esetleg elbaszna egy nyugdíjas, úgyis te leszel a felelős, tehát tudjad, hogy bazd meg, nem... meg tud akadályozni, hogyha szükséges, de ha nem, akkor... Nem tartod ott a kezed, bazd meg, elbassza a nyugdíjast, hát. Olyan, mintha te vezettél volna. Most a Google az meg úgy áll hozzá, hogy ez egyrészt nem egy autó. Tehát ők nem autót forgalmaznak, hanem ők egy önvezető modult forgalmaznak, amit be lehet építeni az autódba. És akkor az egy önvezető autó lesz. És ők azt tesztelik. És hát most még úgy hangzik a kérdés, de már úgy mondom, hogy 25 éve úgy hangzott a kérdés, hogy kéziváltós autót akarsz, vagy pedig automatát. Most úgy hangzik a kérdés, hogy elektromos autót akarsz, ahol már nincs értelmezve, hogy kéziváltó vagy automata, vagy benzineset, és abból nyilván automatát. No, vannak még ilyen őrültek, akik kéziváltóznak, de hát most... Azt mondom, igen... Nyilván. És hamarosan úgy fog hangzani a kérdés, hogy te akarsz még vezetni? Mert ugye amúgy nem kéne. Tehát mondjuk, vagy ha szeretsz vezetni, akkor vezethetsz, de hazafelé az önvezető autó vezessen, hiszen már be vagy borozva. És akkor az úgy sokkal kényelmesebb. De Robi, de, hogy minden régen esetre... a faluba visz... összekapcsolom a témákat, pontosabban nem én, hanem a bennem levő szellem. Régen, amikor a gazda bebaszott, akkor a lovak így föltették a szekér, és a lovak így hazavitték. Tényleg. Hát akkor végül is ezt csinálja meg, igen, modern módon. És milyen nagyra vannak a tudásukkal, pedig mennyire pedig, régi technológia. Az meg a ló okos volt, és hazavitte a bebaszott gazdát, akit fölbasztak a szekérre. Igen. Szóval szerintem a következő kérdés az lesz, hogy te vezetsz, vagy az autó vezet. Na most ez sok kérdést felvet. Egyrészt a férfi típusú erények, élmények, a férfi típusú szempontok háttérbe szorulnak, és a női típusú szempontok lépnek előtérbe. Férfi típusú szempont például az élmény, az élvezet, a lóerő, a design, a vezetésnek az élménye, a kontroll és az ahhoz tartozó felelősség. Ezek a férfi típusú szempontok. A női típusú szempontok a biztonság, a kényelem, az olcsóság, a praktikum. Ezek a női típusú szempontok. Tehát elsősorban, Mars és Vénusz. Elsősorban, ne, igen, elsősorban nem szép kell, hogy legyen az autó, és nem gyors, hanem elsősorban biztonságos kell, hogy legyen az autó, és elsősorban praktikus kell, hogy legyen az autó. Ez egy másfajta, és a folyamat az így zajlik. Most itt egy kis feminista felhördülést érzek. Mint hogyha lenne valami... igen. De már mi rég nem vagyunk antivókok, mert fideszezünk, bazznak. Szabadjon utálni minden szart. Ja. Szóval... De mi egyébként tényleg mindenkinél kihúztuk a gyufát, bassz meg. De kurvára, folyamatosan, de minden. Nem is tudok kivételt, bassz meg, aki szeretne. És minket. Ezzel párhuzamosan zajlik egy olyan folyamat, hogy az ember átadja a gépnek a kontrollt. És a gép, azok a női típus, a gép az a női típusú szempontokat fogja előtérbe helyezni, ellentétben veled. Ugye a döntő kérdés mi? Közlekedni akarsz, vagy játszani? Ugye eljutni A-ból B-be, ami a női típusú szempont, vagy közben élvezni az utat, az uralmat az autó felett, az uralmat a lóerők felett, az élményt, hogy kikönyökölsz ebből a gyönyörű autóból, bazd meg. Tudod, ez a döntő kérdés, hogy itt már a kéziváltónál, meg az automataváltónál ez volt a kérdés. És folyamatosan haladunk afelé, hogy átadod a kontrollt a gépnek. És a gép fog vezetni. És ez csak egy példa, ez csak egy modell, amiben modellezzük az elszemélytelenedés folyamatát, meg ennek a Hanvas Béla által mechanonnak nevezett erőnek, személytelennek az elhatalmasodását, a személyiség felett és a személyiség által meghatározott tárgyi és intézményi kultúra felett. Ja, ja, ja. És ez a folyamat, ez zajlik. És persze, most még eldöntheted, hogy önvezető autót akarsz, vagy te akarsz vezetni. Hogy akarsz-e váltani, vagy nem. Hogy akarod-e a lóerőt, vagy sem. De valójában csak arról dönthetsz, hogy milyen gyorsan folyjon le ez a folyamat. Mert ez a folyamat lefolyik akkor is, ha te mindvégig benzines, kéziváltós, gyönyörű szép, mert kielégítik ezt a fogyasztói igényt is természetesen, autóval közlekedsz, mintha 40 évvel vagy 50 évvel ezelőtt lennél. De figyelj! De nem tudsz olyan autót venni, de pont ez a lényeg, hogy... Robi, láttad azt, ami egy régi indiai szemetes kukához hasonlít, bazd meg. Igen, Cybertruck, így hívják. Milyen szépségről Cybertruck. Beszélsz, bazd meg. Jó, az tényleg olyan, mint egy hulladékkonténer. Hulladékkonténer. Igen, az egy hulladékkonténer. De én éppen nem arról beszélek. Tehát éppen ja. Nem arról beszélek. Tehát éppen arról beszélek. A régi értelemben vett autóról beszélek. Én a Ford Mustangról beszélek, meg a Chevrolet Camaro-ról beszélek, meg a... Bugattiról. Igen. Akit igen, nem vehet meg mindenki. Igen, meg a Dodge Challengerről beszélek. Ja. Na. Te egy feminista frakció éppen nem ért egyet ezekkel a szempontokkal, úgy érzem. Nem, semmi gond nincsen. Azért, mert meg utáljuk a feminista frakciót. Mi megmaradtunk még antivóknak. Ja. Szóval. Valójában ez mindenképp megtörténik veled, mert már nem tudsz olyan autót venni, mint amilyen 30 éve volt egy autó. Ha megveszed az autót, abban benne lesz ezerféle módon, ezerféle szoftveren keresztül az AI. Már benne van. Már automatizmus van benne. Már nem tudod, a leggyalázatosabb az, amikor valamit mechanikusan megoldottak, tökéletesen, de muszáj elektromossá át tervezni, mert baszki többért lehet eladni, és mert muszáj fenntartani a fejlődésnek a, az élményét. És az van, hogy ami, a, ami mechanikusban, mechanikusban egy mozdulat volt, hogy meghúztad azt a kart, és az a szájba baszott üléssel hátra tudtál csúszni, mert tökéletesen meg volt oldva a probléma, azt most ők újra tervezték. Mert te már többet, jobbat érdemelsz, és most ezt a kurva gombot kell nyomnod, és akkor ő ilyen kurva lassan, az ostoba robot, ilyen kurva lassan hátratolt téged, és addig te így vársz. Vársz, bazd meg, pedig már meg volt oldva, tudod, meg volt az egy másodperces megoldás, de ők fejlődnek, bazd meg, ezért legyártották a 6 másodperces megoldást, bazd meg. Kivették a kezedből a mozdulatot. De pont ez a lényeg, hogy ne te húzd hátra, hanem te mondd meg a robotnak, hogy hátra akarom, hogy húzd. És a robot azt mondja, hogy igen, gazdám, már húzom is, és akkor várjál, bazd meg, mert a robot dolgozik, tudod, és hátra húzza azt a kurva ülést, bazd meg, pedig már meg volt oldva, és olcsó volt, és jó volt, és nem kellett jobb. De nem. Túl olcsó volt. Na most a Jean a Aladdin csodalámpájából az a AI. De várjál, de ez csak egy gondolat volt. És most csak arról beszélek, hogy itt ez, amiről beszélek, az autózás, meg az autóban a mesterséges intelligencia, az ABS. Ez egy példa. Csak egy példa. Az ABS az egy kompjúter helyetted, bazd meg, amelyik jobban fékez, mint te. Mert te úgy fékezel, hogy rálépsz, bazd meg, aztán blokkol a kerék, és csúszol bele a szembejövő autóba, rossz esetben. A ABS az meg azt csinálja, hogy te rálépsz a fékre, és azt mondja a kis robot, hogy te most fékezni akarsz, én tudom. De nem úgy, ahogy te akarod, hanem hogy megálljon az autó. Én belém programozták, hogy te valójában az autót akarod megállítani, és nem a lábadnak a nyomását akarod, hogy leképezzem, hanem igenis meg akarod állítani az autót, ezért én most fékezek, és amikor leblokkol a kerék, tehát amikor már nincs fékhatása, nem csúszás van, akkor újra megforgatom a kereket, hogy újra fékezhessek, és aztán újra megforgatom a kereket, hogy újra fékezhessek, és így a fékhatás sokkal hatékonyabb lesz, és hidd el, hogy életben maradsz. És mégis az ABS-re azt mondom, hogy oké, kompjúter, ahogyan a Radioheadnek a legendás albuma. De a helyzet az, hogy itt nincs határ. Tehát nem te mondod, hogy oké, kompjúter, hanem ő mondja, hogy oké, personál. És te vagy az, akire vonatkozik, és te mondod azt, hogy igenis. Bocsáss meg, te fasiszta vagy és kirekesztő. Mert én nekem azért nincs jogosítványom, és azért nem vezetek, mert nincs rendes térlátásom. A velem született Odini, Nietzsche-i, tudod, a bal szememmel problémák vannak, és ezért... Nekem is! De nekem jobban. Oké. Nekem meggyőztél. Jobban. Tehát nekem például a probléma az, én jártam vezetni minden, és nekem az a probléma például, hogy az előzési távolságot nem tudom bemérni, hát egy kicsit halálos mondjuk. És engem segítene az AI, de te meg itt hőzöngsz ellene. Nem. Én csak arról beszélek. A faszom ülne, csak arról beszélek, nem az autóvezetés, az AI autóba, lófasz, megyek gyalog inkább. Nem az autóvezetés, meg az AI. Csak olyan jó volt a Puzsérral szemben ezt így eljátszani. Nem az a PC. Én is legyek már vók egy kicsit, bazd meg. Én is hátrányos helyzetű vagyok, Robi. Már csak ez hiányzott. Érted? Hátrányos helyzetű, isaszegi, így van. Érted? Ez a családos ember, magyar vagyok, kisebbség a saját hazámban. Úgyhogy gyermekségem, a ifjúságom a harmadik birodalomban. Jó van, köszönöm. Na, figyelj, Robi, most egy kicsit komolyan, amiket elmondtál. De hogy a társadalmunkban ez történik a hétköznapokban. Ez történik, mondom, a tárgyi és intézményi kultúránkban. Erről beszélt Ambas Béla, amikor a Mehonorról beszélt. Pont hogy valójában ez most csak modellezi, Robi, ez, hogy az autódban te vezetsz, vagy hogy az autód vezet téged. De ezt akartam hozzátenni, csak én is poénkodtam magamon, mert mindig meghasadok. Fammá. De nem a tengerbiológusa, az egy másik személy. Figyelj, maga ez, amit elmondtál, hogy mégis a piac így működik, meg ez maga is a mehanon, nem csak az autó. Érted? Ez az egész, ez most komolyan mondom, ez de... maga a mehanon, bazd meg, igen. Ahogy beindul a kulturális evolúció, most ugrott egyet, és az Lamarcki evolúció, nem Darwini, nem a pontos másolás a lényege, hanem a szerzett tulajdonságok átöröklése, és ezért a memetika fedezte ezt föl, tanuljatok valamit, és ezért bazd meg mindig a változtatás, a változtatás, a változtatás, és akkor így készít nem másolatokat, hanem újdonságokat újra. Mémeket. Így van. Csak nem a, ezt a szót azért nem használjuk már, mert, ez nem, már média, nem azt média jelenti, amit Richard Dawkinsnál eredetileg, amikor még Richard Dawkins normális volt, és nem volt ez a új ateista szektás fasz. Tehát a memetikát ő találta ki. Na, és ez a kulturális evolúció, ahogy ugrik, érted? De a kultúra leképezi a biológiát. De már pont azt mondom, hogy nem, mert a biológiában pontos másolat, a genetikában pontos másolat készítése a tuti, és vannak mutációk és szelekciók. Itt a memetikában meg csak mutáció van, tehát pont nem pontos másolat, de mindig más, és ezért van ez az exponenciális növekedés, érted? Exponenciális. Tehát, és akkor eljön a technológiai szingularitás, hogyha hallottál erről a fogalomról. A technológiai szingularitás az, amikor már nincs élő ember, amelyik karbantartani tudja azokat a gépeket, amelyek a ellátásért felelősek. Ja. Amelyek a világfeletti uralmat képezik. Nem, meg az egyik generáció már nem érti a másikat. Az kulturális szingularitás. Jó, de össze van fonódva a technológiai szingularitással. Lehet, hogy a technológiai csinálja ezt. Aha. Na, figyelj, de oda-visszahatnak, ez egy feedback. A kultúra a technológiát nagyon sok mindenben inspirálja, meg lögdösi, a technológia meg visszahat a kultúrára. Most a Philip K. Dick azért jutott eszembe, amikor mondtad nekem telefonba, hogy te akarod ezt az autós cuccot elmondani, meg hogy a mesterséges intelligencia hogy férkőzik be az életünkbe. A Philip K. Dick ugye 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években írdogált ő, és van egy könyve, az Ubik. Ismeri ezt valaki? Na, van pár ember. Nagyjából ennyien szavaztatok a Hont Andrásra. Ja, apropó, a Hont András azt mondta amúgy, hogy nem volt atrocitás a két menet. Két menet volt, és nem volt atrocitás. Ez mutatja, hogy konszolidált a rendszer. Most hallgattam délbe, mondta, ez mutatja. Ennél már csak az lenne meggyőzőbb, hogyha Bayer Zsolt azt mondaná, hogy nem ássa be az Orgoványi erdőbe nyakig a liberálisokat. Vagy ha azt mondaná, hogy nem a taknyukon vérükön rángatja ki a parlamentből a diákokat. De ez már rég volt. Most már Nagy Ferónak is mondta, hogy kérjen bocsánatot. Na igen, ez is. És megkérdezték Ákost, hogy Ákos mit szól Bayer Zsolthoz, a barátod lentulai. És az Ákos azt mondta, hogy hát szerinte nem kéne a Bayer Zsoltot ennyire kultiválni. Hoppá. Wow. Hoppá, autonómia pillanat. Lehet egyébként, hogy a Freddie Mercury miatt akart ellen kormányozni. Ja, vágom. Na, és az Ubikba egy olyan jövőt képez le a Philip K. Dick. Mazel tov. Hogy én mennyire unom ezt, ifjúságom a harmadik birodalom. Na, szóval, és ezt megtapsolják be, a náci csűrhe, bazma. Na, tehát, hogy kik jönnek be ide az ingába. Na, figyeljetek! És az Ubikba, figyelsz, az Ubikba a Philip K. Dick egy olyan, már egy ilyen modern társadalmat ír le, ahol mesterséges intelligencia, nem ennek nevezi, de a hűtőszekrényt az ajtóikba az meg minden számítógép, és beszél hozzád, és mit tudom én, nem nyílik ki a hűtőszekrény, vagy nem hűt neked, hanem dobod be a faszom tudja azt a érmét, vagy pénzt, vagy valamit, érted? És a lakás maga is egy intelligens lakás, és azon belül a használati tárgyak is intelligens lakás. És aztán ott kezdődik a kaland, hogy elkezd visszaalakulni bazd meg egyre régebbi a lakás, a hűtőszekrény, és akkor az 50-es éveknél megáll, csak akkor derül ki, hogy tökben halottak. halott, egy bardóba, átmeneti állapotba játszódik, és kurva érdekes maga az egész könyv, hogy ilyen reklámokkal kezdődik, és akkor az az érzeted, hogy ahogy olvasod a regényt, te magad is halott vagy, és abba az átmeneti állapotba vagy. Állati érdekes, de itt csak annyi tartozik ide, ő már 70-es években olyan lakásról ír, Philip K. Dick, elképesztő az a faszi bazd meg, elképesztő tényleg. Magasan funkcionáló skizofrén. És iszonyú látomásai voltak, tehát ez például bazd meg, hogy a használati tárgyak intelligensek. Tehát bazd meg 70-es évek. Meg 50-es években írt a Figyel az ég, és abban volt egy ilyen, hogy mecsetek bazd meg New Yorkba. Szóval valami átjött. Koiné görög nyelven kezdett el beszélni, és sose tanulta, és onnan jött neki, hogy még mindig a Krisztus utáni, nem tudom, 70-ben vagyunk, amikor Titus lerombolta a templomot, és az Egyesült Államok, meg a Szovjetunió, az a nyugat-római, meg a kelet-római birodalom, és a birodalom az arra megy ki, hogy a Krisztus országa sose valósulhasson meg. Tehát a Philip K. Dick misztikus volt, proféta volt, csak szerencsét Amerikába ért, az meg egy lakókocsiba, milliárdos, de hány izét csináltak meg a ötleteiből, és szegénységbe bazd meg. A Szárnyas fejvadásznak a forgatókönyvét még látta, és abból kapott egy valak pénzt, és a haláláig, mint tudom, egy évig, vagy pár hónapig egy kicsit jobban élt. Bazd meg. Ilyen Van Gogh, érted? Éppen befutott. Ja. Na, és hoztam egy szöveget tőle, így a Mehanon kapcsán. Van egy kibaszott jó elbeszélése, az a cím, hogy az apáink hite. Ez ilyen kínai, és a maoizmus lehet a inspiráció. A nagy szeretet vezető, a pártvezér, akinek meglátja hirtelen az igazi lényét, és azt mondja, egyébként teljesen vizionárius, és ilyen betépett az egész, azt mondja... A képernyő üresen maradt, aztán lassanként egy másik alak körvonalai rajzolódtak ki rajta. Jó, én is mentem. Egyébként tudod mit? Amíg elmész, addig elmondom, hogy Kassai Lajos barátunkat jelölték a Prima Primissimára. És lehet rá szavazni. Rámentek arra, hogy Prima Primissima 2025, ott van a telefonszám, és lehet SMS-t küldeni. Elmondjam a telefon? Elmondom, bazd meg. Hát vagyok ennyire korrupt, geci, hogy a saját barátaimat szavazással, ő is aranypoloskába, ő is adott, úgyhogy bazd meg. Korruptak vagyunk, hát érted? Mi csak azért utáljuk a nerd, bazd meg, mert azok nagyba csinálják. És irigylem a geciktől. Na, hogy is volt? De nem ez. Most ki kell keresem az SMS-t. Na, figyeljetek, és még vissza is jöttek, köszönjük a szavazatát. 0670 707, tehát 707-es, és 7000, tehát 7000. Erre kell küldeni a 26-os számot, ami a Lajosnak a kódja, és én szeretném, ha ő kapná meg, hát ha kapok belőle én is. Nem, nyilván nem, de mondjuk a Lajos tényleg megérdemli. Na, visszatérve Philip K. Dickre, ez egy ilyen nagyon kurva nyomasztó novella, és ezért szeretem. A végén a főhős meg is hal. De nagyon szép halála van, ilyen szeretkezés közben. De nem úgy, hogy szívinfarktus éri kúrás közben, hogy ezt így szokták néha, hanem hogy mint a kagyló állapotba visszamegy az ős szülőhöz, vagy ilyen élménye van, és akkor elkezd vérezni mindenhol. Férfiről van szó, és akkor így meghal, de nagyon szépen van leírva. Nagyon szép költői az egész novella, egy kicsit hosszú novella. És meglátja a vezért, a politikust és a politikus igazi arcát, de két szinten. És az első szinten azt mondja, a képernyő üresen maradt. Aztán lassanként egy másik alak körvonalai rajzolódtak ki rajta. Ne basztasd a mobilod. Ezúttal nem a vezért látta maga előtt, nem a nép eszményi jótevője, valójában nem is emberi arc jelent meg. A képernyő egy élettelen gépi szerkezetet mutatott, termehanon, ezért olvasom, mely téráramkörökből, forgócsuklós álvégtagokból, lencsékből és egy szirénából állt. Emlékszel te a Pink Floydnak a fal, a filmre, amikor olyan csupa a fejek átalakulnak szirénává? A sziréna pedig egyhangú búgással szónokolni kezdett hozzá. Chien a képernyőre merett, és nem tudta mire vélni a dolgot. Mi ez? Valóság? Halucinálok, gondolta. Mozgóárus valahogy hozzájutott a szabadságharc idején használt egyik halucinogén kábítószerhez. Most túlad az anyagon, én meg bevettem belőle, ráadásul hatalmas mennyiséget. Oda támogott a Vidfonhoz, és tárcsa, Philip K. Dicknél már volt videócsetelés a 70-es években, és hívta a lakásához legközelebb eső titren őrsöt. És akkor itt ez a mindegy, tehát hogy egy így néz ki. A vezér vonásai tűntek elő a képernyőn a szörnyű mesterséges szerkezet helyén, mely álvégtagjaival hadonászott és egyre ordítozott. És akkor meglátja az igazi valóját a novella vége fele. A termen áthaladó alak nem ember volt. Egyébként ezt lehet, hogy a politikusok tényleg ilyenek, vagy ez az igazi, a lelküknek a, tudod, a Hieronymus Bosch kapcsán beszéltünk, hogy a lélek képeit ábrázolta. És nem mechanikus szerkezet, nem ezt látta a televízióban. Az kétségkívül a szónoklatokhoz használt segédeszköz lehetett, mint ahogy egyszer Mussolini is egy műkart vett igénybe ahhoz, hogy üdvözölje az előtte elhaladók végen láthatatlan sorait. Istenem, gondolta, és kezdte rosszul érezni magát. Vajon ezt hitt a tánya a vízi szörnyetegnek? Alaktalan volt. Se álvégtag, se hús, se fém. Bizonyos értelemben ott se volt. Mikor sikerült egyenesen ránéznie, az alak eltűnt a szeme elől, keresztül látott rajta, látta, látom közben, hogy gépelsz, látta a mögött álló embereket, mert van periférikus látásom is, de akkor miért nincs jogosítványom? De figyelj már erre, bazd meg, mert reflexiódat szeretném. És ugye ez az apu, két ember beszélget egy kocsmába. Most, hogy ti itt vagytok, hát jó. Viszont félre, ha félrefordította a fejét, de addig megvárom, amíg megírod. De segítsek? Fogalmazni? És a szeme sarkából ki tudta venni a körvonalait. Rettenetes volt, tudatával letarolta őt. Ahogy sorra elhaladt az emberek mellett, mindegyikből kiszívta az életerőt, felfalta az összesereglett vendégeket, odébb állt, és újra evett, még többel csillapította végtelen étvágyát. És gyűlölt. Chien érezte a gyűlöletét. Utálta az összes jelenlévőt. Valójában Chien érezte az utálatát. Hirtelen mindenki kifacsart, mesztelen csigának tűnt a teremben, a lény pedig az elhullott tetemekből lakmározott komótosan, de közben egyre közeledett Chien felé. Vagy csupán képzelte ezt? Ha ezt halucináció gondolsz a Chien, akkor minden eddiginél rettenetesebb. Ha pedig nem az, akkor a valóság kegyetlen, egy ördögi lény öl és pusztít körülötte. Ez a diktátor. Látta mögötte a széttaposott, szétzúzott férfi és női testek maradványait. Látta, hogy igyekeznek összeszedni magukat, működésbe hozni megcsonkított testüket. Hallotta, hogy próbálnak megszólalni. Tudom, ki vagy, gondolta magában Chien. Te a világméretű pártrendszernek legfőbb vezetője. Te, aki elpusztítasz minden élőt, akit csak megérintesz. Értem már azt az arab verset, az élet bimbainak keresését, ez novella elején van, hogy bekebelezd őket. Látom, hogy magad alá gyűröd a mezőt, ami a te esetedben a föld, a hegyek és völgyek nélküli síkság. Bárhova eljutsz, bárhol felbukkanhatsz, bármit felzabálsz, megkonstruálod az életet, aztán élvezettel belakmározod. Az Isten vagy, gondolta. Mr. Chien szólította meg a hang, de a fejéből szólalt meg, és nem száj nélküli lélekből jött, mely közvetlenül előtte öltött alakot. Örülök, hogy újra találkoztunk. Semmit nem tud. Menjen el innen. Ön nem érdekel engem. Miért törődnék a szennyel? A szenny elborít, ki kell ürítenem magamból, és ezt is teszem. Darabokra törhetném, ahogy akár magamat is. Alattam éles kövek, azokkal szórom tele a szennyet. Felforrósítom a rejtek helyet, a mélységeket. A tenger olyan nekem, mint a balzsam. Testem lemezei mindennel kapcsolatban állnak. Ön én vagyok, én pedig ön. Nem számít melyik, mint ahogy az se számít, hogy a fénylő mellű lény, fiú vagy lány, bármelyiket élvezheti. Elnevette magát. Na most, ilyet még Orwellnél se olvastam. Tehát ezt a... Tudod, hogy ennyire behatol a tudatába, és én vagyok te, és te vagyok én. Mindenkit kiválasztottam, folytatta a lény. Senki nem túl kicsi, mindenki elbukik és meghal, én pedig végignézem. Nem kell semmit tennem, csak figyelnem, mindez automatikus, így rendeltetett. Aztán elhallgatott, szétoszlatta magát. Ábrázol ezzel valamit. A magasan funkcionáló skizofrén. Ha te vagy a személyiség, akkor a gépezetbe kerülsz. Ami azt jelenti, hogy a gépezet az áttevődik rád. Hát maga a gépezet és saját magad között minden nappal egyre nagyobb az átfedés, egyre erősebb a kapcsolat. Képzeld el úgy, ez ilyen profán, meg ugye a metaforát animáljuk, de minthogyha mindegyik testrészedet, mindegyik csontodat, mindegyik idegpályádat kicserélnék mechanikusra. Mondjuk egy protézis kapnál a testrészeid helyett. Ez történik szellemi értelemben. Ez azt jelenti, hogy először mechanikusra, ugye az organikusat először mechanikusra, majd a mechanikusat elektronikusra, az elektronikusat először analóg, majd digitális elektronikusra. És alig, ha ez a legutolsó stáció, hanem újabb és újabb stációk jönnek, csak még nem biztos, hogy ismerjük a nevüket. Nem biztos, hogy meg tudjuk nevezni őket. De hogy ennek az átváltozásnak látjuk a folyamatát, ismerjük a stációit, és már nagyon-nagyon régen leírták. A Hanvas Béla már mikor? És mindazok, akik inspirálták a Hanvas Bélát, már mikor leírták ezt a folyamatot? És ez a folyamat... Szerintem bárhova nézel... Fogadjunk, hogy már az ókorba. Bárhova nézel, ezt látod. Bárhova nézel, és ennek bármelyik részletét a folyamatnak kiemeled, az tulajdonképpen a modellje, meg a kicsiben a mintája, a mintázata ennek. Igen, a modell az a jó kifejezés. Ja. Tehát igen, és ez hogy úgy kerülsz be a gépbe, hogy a gép nem bedarál téged, hanem átváltoztat téged a géppé. Ja. És így válsz a géppé. Ja. Tehát nem vagy idegen a géptől, amit a gép feldolgoz, hanem belép a lényedbe, és a személyiséget folyamatosan kiszorítja. Ahogyan a tömeg kiszorítja a társadalmat, ahogyan a piacnép kiszorítja az államnépet, úgy szorítja ki ez a gép, ez a mechanon a személyiséget. És csak ez egyéni szinten, az meg kollektív szinten. Géppé válni az az elkárhozás itt a Földön, ebben a testben. Ezt jelenti. Nincs lélek, nincs lelked. Azaz nincs autonómiád, tehát én most nem metafizikai értem, hogy van-e testen kívül valami, nem így értem. Tudod, géppé válni azt jelenti, hogy kiszolgáltatott, programozható valaki. Az van. Valami vagy, valami. A valaki helyett valami. Na, az van, hogy a léleknek a fészke az én. Na most, aki a személyiséget elbontja, és ilyen módon az énje, a különléte megszűnik. De ez lehet szakrális és misztikus. Fölé lehet emelkenni, és alá lehet zuhanni. Tehát az én eloszlásának van egy fölöttes, és van egy alattas. Igen, egy alantas. Igen. És az, ugye a feloszlott énből a lélek kiszabadul. Hiszen a lélek, az én a fészke a léleknek. Tehát, hogyha a fészket ledöntöd, vagy bedöntöd, vagy összerombolod, akkor abból a fiókák kizuhannak, ugye? Ja. Most a lélek ugyanilyen módon végül kihull ebből. De nem olyan módon, hogy téged megölnek, és a lelked az belefolyik az Istenbe, hanem hogy szépen lassan, lépésről lépésre, fogyasztásról fogyasztásra, pillanatról pillanatra, amit már nem teljes, hanem úgy általában élnek, ahogy Hamvas fogalmazott, kialszik, kioltja benned. Anélkül, hogy meghalnál. Anélkül halsz meg, hogy meghalnál. Meg lehet, hogy ez a kárhozat. Hoztál-e... Nem, én most azt szeretném, hogyha te olvasnál fel, és pedig a... És pedig az Ifjúságom a harmadik birodalomban című Max von der Grün. Egyébként ő egy antifasiszta író, ez a poén az egészbe. Persze. A spanyol polgárháború Picasso Guernica című festményéről idézi Hermann Kestens Guernica gyermekei című könyvét, és a végén az van, hogy ha az Isten emberi módon érezne, el kellett volna fordítani a tekintetét a halottakról. Nem szégyelli magát, amikor a halottakat ilyen mezítelenül látja? És ez a nyöszörgés az égő házakban, és mindenütt halottak, kutyák, macskák, barmok, férfiak, nők, gyermekek elterülve, gugolva, ülve, mind halott. Hát még a sebesültek, azok, hogy ordítanak. Később már Párizsban, bizonyos lapokban azt olvastam, hogy Guernicát nem a repülők, hanem anarchisták gyújtották föl. Akkor is volt Ukrajnára egy kicsit. Ők borították tűzbe a házakat, lőtték agyon az apácákat, verték agyon a gyermekeket. És ezt olvassák az emberek, és elhiszik az emberek. Valaki elkövethet gonoszságot, és letagadhatja. És a tolvajok ott állnak az utca két oldalán, és ártatlanokra mutogatnak. Mindenki tudja, hogy a tolvajok így tesznek. Először gyilkolnak, aztán hazudnak. Hát szabad ezt? Uram, hazudnak, hazudnak! Carlos két öklével a térdemet ütögette. Hát persze, mondtam. Aki gyilkol, az hazudik is. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk!